ak jibir muhallalatin bari buñu daganal wala nga ne bari buñu ablé ana bu fekkone nit soxnam daam ak jibir wulbati ko jox jëkërum ne ko abal na la sama jibir bi ngir nga jotté mom do bëgg wax aw kawati amatin muhallalatin ay muharatin lahu min zawjatihi liwatiha أو مهارة له من قريب أو أجنبي فلا يحد لمراعاة قول خطأ بإباحتها أنا بفكر دايم ما نام نيت بفكر إنكو أبل أبجبر نحن جاتين موم أهم صنع موكو أبل باب موكم باب جامر كنين بجاتين موم يتم جيس كنين نح لن يسامون تواحي خطأ خطأ منك خمينين لولو آيوت ما تقول فلا يحد لمراحة قول خطأ بإباحتها وقومت قيمة فنكون سببان لنا إذا لخيمة جبير ومن أخل نموجة مفرفي خيمة تفيت وقت مونك وقومت حلاواتها سواء حملت منه أم لا لتتم له الشبهة وتنتفي الإعارة المحرمة ويقدر انه وطئ مملوكته سو بالا مو خم جيبير دي امنا با اموت نك دالي خيمه رك مو مو دالي في خيمه جي تفر كو فيتو بن مو من ابل نكوتو شي لو موم دغ دغ لا وان ابيا دونت بل ن نيوم ñar دونت سا كي ابل وون جيبير وي اك مو ميغا خاني موم لنجو ابل تم جوتيك موم كو تي نك خيمه جي گنالو لا تامو لول واي ديس لين دغلو وان ابيا اي امتنها سيد الأمتي وواتئها منه من التقويم لبقوه وتؤخص منه قيمتها حالة إن كان مليا وإلا بيحت عليه أو مكرهة ولا كل فرصة يعني فكين الجيين دنكو فرصة جاتين موم لكي تكو كوشنكو بوننغو نرائلا با تكو كوش دور بطاقو ننغو dono forcé la batay kon kenn duko ci geta bugo wax awuti at imra'atun hala kawniha mukra'atun mukra'atun hala watiha bi khawfi mu'limin min qatlin aw darbin fala tuhaddu wa yuhaddu azani biha in kana ta'ihan wa illa fa fi haddihi khilafun aw mabihati wala sukhna sunu jay bi ghala'in ci sawbus seru dund yena bu fekkone legui nit dafa jaay soxna ndax rek dundu bu jafé aw soxna sa dal di jotté ka nga xani moko jënd aw ko jotté bobé du tax ñappé ni soxna ci lolu anjaalo la ci mom koku tax mu né awuti at khurratun hala kawniha mabihatan min zawjiha li khayri bi sababi khala'in fala tuhaddu ولا سمح عيسى ابن القاسم عيسى ابن القاسم من جاء فباح امرأته من رجل فأقرت له بذلك فوطئها مشتريها دقنا من أنهما ولا إنهما يحذران وتكون طلقة بائنة ويرجع المشتري عليه بثمنها neena ko xamne da jaay soxnam keneen soxna ci daldi le saxal lola way ak jëdd ji mom teewul mu jotté mom le ko dañ leen diar ñoom ñaar mom ko jënd ak mom soxna soosu nga xamne soxna ci jàmbur lu tañu jaay ko way su ko defé lolu dal nek am passé mo xamne du nangu fay li digënté nak jëkkeer ji ko jaay ko defé ñu wax ak jëdd ji nak yow delu jëkkeer ji mu fay li so ñëk والأظهر لغنى فعل فإن مرست والأصح وتغنى مر وإنغا بوليتك أن يدهانك بواتي شراء أمتين جندك أب جبير ونك وطرق الوات البائه أججاجة وحلفة واتنا الواطي أجلالجة يعني أبو فاك يدا وحني جبير بماكو جند قالوا جاتي موم تنجمينا واتني وحني موم لأيكو كو جاي كنغا خمينا نموم موحني ماموم جبير لمن جاي موكو mom moy bañ ko né watal né jaayo ko ko mom da ragal wat momi nak mom bu ñëwé wat dañ ko ko jaay ah kon né ñu wax jëgë na woor moy nit ko gëta da nga mo né dama jënd te nanguna wat te ki mom jëgë dina jaay mako ñëw wut wat na jaay ko ah kon say bo ñu top wax yi ki wax dama jënd motax tambulé ko ci kaani daha al watu shira amatin wa ankara al bai'u bai'ha halahu wala bayyinata lil wati hal shira'i waye nak momi nga xamni moy dama jënd jëbir bi dara jotté mom amul ay shira ñu taxawal ñu koy shéral né da jënd jëbir bi wa talaba min al bai'i yaminan hala hadam al bai' fa nakala al bai'u an yamini wa ruddat al yaminu hala mudda shira'i فحلف الواطي أنه اشتراها منه فلا يحد للتبين أنه وطئ أمته والمختار لن يتعن فالخمي موي أن المكره نكا نفرسي كغور كذلك نكا نوني له والأكثر وعي لأفج سرنشي على خلافه نكا ننشوه تجول وخ اللخمي دا وخ نغور بنك فرسي نكو تينا نجالو بطخ من جالو كنديس كغتن lepp seen ci ne dedet da nga am saw kay am jogna tektal la ci ne kon moko ciogo rew ko des ko jotal ni waye nak leena nak waaw leena nak li gëna woor moy allah xabi lañu andal li sax lepp seen ci mom la lañ wax moy tutay jotal ko waye nak tay dal ku yobu top allah xabi wees bu tuna sax mom ñalo nak bi iqrarin ci ak saxal maratam don ti wenn yom la dene ki nga xamne mo waxal bop ne njaalo na mo xam mom goor la mo xam jigen la donte benen lako wax sax benen bobu doyna daga moko wax ci sabam rek kon njaalo ko soxna fala yushtaratu takraruhu arba'a marratin washtaratahu abu hanifata wa ahmad radiyallahu ta'ala anhuma illa an yarji'a ndare bu dafa deltu gannaaw mutlaqan ak num man di demé manam mom wax né njaalo na son bi di ko wét na waxan né njaalo wuma manam amna num ko layé manam da jek jek rek wét wét di wax yi bofam mu ci man doon ñu bayiko abu wax ila an yarji al muqtiru bi zina han iqrarihi tu yuqbalu rujuhu wa la yuhaddu mutlaqan han taqidihi bi kawnihi li shubhatin مثال رجوعه لشبهة قوله وطئت حليلتي حائضا فظننت أنه زنا فأعترفت به وكف لا يحد اتفاقا ورجوعه لغير شبهة لك تكذيبه نفسه بلا احتذار معنى بيغا خمينا يبيد نوحي باب وايدا كوتكي أولاي مويدا وخني دماء جرت دماء جرت يسا سخنجي فك مؤمن درت مويشتوت ma defen lolou njaalo la ma tax ma ñew ni njaalo na koku dis ko jëtal moom ñepp ma sene ci ci dess nak moy moko waxan rek jëk jëk wax ne mako waxan waye defumako lol tam ñoo ci yam bu wété la waxan rek ñu bayiko aw yahruba wala donte dafa daw su fekke ne moom da waxan ne man njaalo na ci tayu bakkanam dañ nar ko gëtal mu dal di daw ko itam ñu bayiko mune nak wa in fil hadd ak donte ci bir geten ga la buñu demone ba nek ci bir geten ge mu daldi daw ndax metti wayu geten ga it du tax ken top ko dañ koy bayyi rek daga mom ci aw lamiñum kep la waxan na njaalo na da waxan rek ci lamiñum na njaalo na waye du won ko xamne ay xere yi mak ñent yi wër yi nga waxon ko xere wala day jigen jek jek ëmbuti amul jëkër amul sang yu demé non ñep am ci wax dong mo saxalan ak njaalo kon du ko degit bu dawe ñu bayiko mana fa yaskhutu al hadd anhu li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi mahijin lamma akhbaruhu bi annahu lamma azlaqathu al hijaratu haraba wa qala urduni li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa adrakuhu bil harrati wa rajamuhu ila an mata كنتي من الين هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه ولا فيتوب الله عليه manam li ñuy tektalo ne ki wax ne jalo na suul ko diko weddi ko ko yebu bayiko donte sax dañu tollu won ci diko gëdan moy kay wax maris bu waxe dama jalo ba yonent bi joxe diggal ci ñu diko jam nenañ ba daam ci di daw waye teew ne ko doon jam dañ ko top rek ba jam ko bu faatu dañ ko nete yonent bu waaw te ngeen ko wona bayyi ndax yalla bu tuugé yalla bal ko te heen ngeen ko bayyi ndax bu tuug yalla bal ko o tekkal na ci ne kon moom wax ne ma njaalo buñ ko dee gitan ibir gitan bu dawee dañ koy bàyyi waaye deetu ko jëli waaye loolu day fekk nag gitan gi day fekk njaaloo ga saxe woon ci ay waxam ne man ma njaalo waaye bu fekkee ay seeree ko saxal mbaa day jigéen ju jékki-jékki ëmbute amu jëkkër moom kooku des déglu jooju wax faawu gitan nga ñu topp ko bu fekkee ndaa wax ne ma njaaloo ba noppu wëlbati ku dawit du dee ñu dawi ko maa ngi xam tàmbali guñ ko gitan da ko wax rek bay nar koo def santaane bi rek mu daal jekki-jekki daw kooku du tey jëli ko ba te yooyu ñëw na yaani anna xurubahoo fi xaali lhaddi yusqitu xanhu alxadda ay tamaamahoo wala yuxaadu xaleehi di takmiilihi maanaam buñ ko dee gétan mu daal di daw ci biir gétan gi dañ koy daay bàyyi la des du aaju wa àggale du aaju wa jàpp di ko mottali di xidaafi xurubihi qabla iqaamati lxaddi xaleehi kooku moom fa yu tabaxu li yuqaama alxaddu xaleehi maalamer ji xan iqraarihi bu xasi wax ne daal man njaaloo naa li fi dëlwu ci gannaaw waaw ma ngi waxe wanak wulkati ku dem du tey ñu seeti ko fu mu nekk ndax bëgg wéel santaane bi soo jàllee ko ci biir nag dana wax naa yaalam ànd suqoot alxaddi bil xurubi innama huwa ida kaana suppootu zina xaleehi bi iqraarihi ama law kaana suppootuhoo bi bayinatin aw xamlin fala yasqutu xanhu lxaddu bi xurubihi mutlaqan bi dalili zikrihi ma baxdu oo bil bayinati ak ay seere njaaloo dana saxe ci ay seere waaye waxal nañ la seere na war a demee du ñeent ak sàrteen ci sàtt wala yasqutu durab nag moom gétan nga bi shahadati arbahi niswatin ci seeres ñeent jigéen bi bakaaratiha ci desu ndawam ci sawkaay wa nee na su fekkee ne ñeenti seere yi seere nañ ne jigéen ci njaaloo na ñu topp seere yi mu mat sëkk dara manqué wu ci gannaaw boobu ñeent jigéen seere woon ne ki ñu wax ne njaaloo na kat ak ndawam mii ci moom ba tey demut wax booba ñu wax ne ak ndawam demut du tee ñu dëggal njaaloo ko mooy yoon moom day jàpp rek seere nga xam ñoo seeti njaaloo ko faw ñu jëtal ko daa bëgg wax ne wa ida shahidat il bayinatu xalam raatin bi sina waddahat il bakaarata aw ratqa wa shahida bi zalika arbahu niswatin fala yasqutu alxaddu anha bi sababi shahadati arbahi niswatin bi wujudi bakaaratiha aw ratqiha hada madhab lu mudawana moo tax albasaat yi nee na li ànn xudrataha xad takunu li daaxilin kon fala tamnahu min taxyibin xachakati duunaha wa bi xamlin ak ci ab ëmb fi xayri mota zawi jatin ci kudul aji sëy wa daati sayidin ak kudul boroomu sàng mu xirin ku aji saxal bi xii ci jote ga yana bu fekkee ne jigéen daa ëmb te moom amul jëkkër bu dee jamono jaam amee jaam bu jigéen la waaye amutub sang ba am na sang waaye sang ba daa wax ne ma jotiwu maa ngi moom dara waaw su boobaa dañuy jàpp ni ëmbam boobu kon njaaloo la dal koy atte atte njaaloo waaye bu fekkee ne jaam bu jigéen la bu amul sang te sang ba wax ne daana maa ngi doon jotee ak moom waaw loolu kon sang ba la ñuy fiitale ëmb ba waa tax bi mu ne wa daati sayidin muqirin bihi mu ne bi an lam yakun laha sayidun aw kaana wa ankara wa taaha wa kaman laa zawja laha wala sayida man laha sawjun laa yalxaquhu xamluha li sibaahu aw jëbbihi aw xadami mudri aqalil xamli min yowmi xaqdihi wa te nee na jigéen yoo xam ne jëkkëram moom dañu jàpp ne mënta am doom ndax ak ngoneem mbaa jëkkëram mënta am doom ndax dañ koo gubbi mbaa ñu gis ne moom jigéen yi biñ ko mayee tey ji mu amee doom doom xaju fi li fi jaar ci ëmb moom gën jaanee ëmb sax doxu fi lepp dañu japp ne kon moom daa njaaloo. Wala mu yokkubal deful nangu daxwa xaa wooteem nga alxas ba ak siif bilaa xarinat ci lul firnde ci lul firnde. Su fekkee ne jigéen ji daa ambute amul jëkkër amul sang ñu ngi koy waxoon léegi tamuy jigéen mais tamuy jébeer mu daal ni dañ maa siif su boobaa nee na su fekkee ne amul seeri amul firnde duñ ko gëm dañu jàpp ne kon moo dafa njaaloo te coobarewu ko daal koy gitam gitam njaaloo. Moo tax mu ne illaa bi qarinatin dallatin ala sidqiha maanaam jigéen joo xam ne moom amul jëkkër amul ab sang boo xam ne itam day jotee moom bu jekkee jekki ëmb ñu wax ko ne ko da yow kat dangaa njaaloo mu ne dañ maa siifoon dañ maa daan ci doole waaye coobarewu ma bu sama coobare su waa ko neen dañuy jàpp ne waxul dëgg li mooy nag ma am firnde ju wóor duñu mën a sukkandikoo joo xam ne mees naa jàpp ne li wax dëgg la su boobaa kon ñu dëggalal ko. Misaal bi nga xam ne mooy misaal nag firnde ju wóor ji wane ne tawu ko nag anam daal coobarewu ko mooy li wax ne ka ittiyaaniha kadma mustaxiitatan maanaam mel ni mu ñëw ab sawakaayam di nàcc ndax booba dafa fekk muy xéeg daw koy jàmbat fi saa soo ne ne dañ maa forcé ba njaaloo man sama sawakaay mu ngi nàcc jigéen ñi xool ko gis loola di wér su boobaa kon tegtal boobu daañu ko jàpp ba dee su ko jotam wa tuqbalu daxwaaha a istibaha aw il xalata aw il nawma li ànna xaasiyi taqawu kasiira su ko defee kon wax na la njaaloo li koy soxal su soxee nag wir jëmu def na jëm al mukallafu mukallaf al xurmu may gor al muslim madib julit in asaaba ndéem jotoon na mooy ndéem jote woon na bax daxoon na ci gannaaw melo yooyu bi ñu kaaxin ci ab sëy laasiyon bi aju war saxabu wér na nee na ki nga xam ne ak njaaloom soxna ci kenn ci yi nga wax mooy benn wax cu làmmiñam ci tey ba kanam wala sax ci seere jooju nga wax wala jékki-jékki ëmbute amul jëkkër mbaab sang bi nga wax fekkee ne nag léegi gis nañ ne njaaloo ga soxna te ko def mu ko lox la mooy mag la te dufut yaan ra sabam te gor la du jaam te jullit la du yéefar te gis nañ ne gannaaw ba mu doonee mukallaf di gor di jullit tam njëkkoon naa sëy sëy bu yoon ne baax na ba jotee kamu sëyal jote bu baax loolu mooy sëy wu xam ne kon njëkk muy def njaaloo gi am na kum sëyalan sëy boo xam ne yoon nee dara sikku ci te jote woon naa kooku jote boo xam ne dara sikku ci kon gannaaw bi wëlbatikoo njaaloo njaaloo gi kon jam lañ koy def jam gi nañ koy defee bi hijaaratin ci ay doj moo tëjlit ñu aj yemoo dañ koy defee xeer yoo xam ne day digg doomu ndax bu tuutee bopp day sonn balaa dee mooy day yéex a faatu bu fekkee ne doo jëree ne bopp day ñaawal aw yaramam moom moo tax ko defee nag falaa yoo jëmm sabiyun wala muraahiqan wala majnoon wala ko wax delloo ko ci al mukallaf ndax al mukallaf mooy al baalixu al xaaqilu al xurru itam ba tey falaa yur jëmu al riqu al muslimu ba tey falaa yur jëmu al kaafiru walaw zana bi muslimatin alal mashhuri su ko defee nag bu fekkoon ne li mu wax ne fekk na mu jotee kenn cib sëy te sëy ba nag sëy bu war na salaa bi wanaa laa bi nikaahin fii xiyaaru ka nikaay xabdin bi xëyri isni sayidihi wa safihin bi xëyri isni waliyihi wa maayibin bi mooji bi xiyaarin mu doon sëy boo xam ne warut mën naa wér waaye warut ne jàmbu jékki-jékki takk soxna mbaa safihu bu jékki-jékki takk takk kilifa amu ca ndigal amul ndigal ci kilifa ba yooyu sëy la yoo xam ne nekkuñu laasim du mel noonu du tax a sëñoo saxayit mooy ay jaasal wattu laa fii nax wi xaydin kooku falaa yuxsinu li ànnal maadouma charxan kal maadoumi xissan falwattu al mubaahu بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ حر مسلم إحسان اتباقا قالوا أكسي يولا سأخولي الدسوخي سأخولي وخل سارتي سنيو هو بقي من شروطه الانتشار وعدم المناكرة أنا أكون أكسي سارتي سنيو بمو جاتي أبسو كايم جب كيف سو كايم جب كن لولي سكو جابي سنيو تايت أرويت بانجام أنا وعدم المناكرة أي بين الزوجين في الوطي بأن يعترف بحصوله لا إن أقر أحدهما بحصوله وأنكره الآخر بكان كنون أمنا كان أمود بتلول قد حدهم سيئو سقال هنا هو الحاصل أن شروط الإحسان عشرة إذا تخلف شرط منها لم يرجم وهي بلوغ وحقل وحرية وإسلام وإسابة في نكاح لازم ووطء مباح بانتشار وعدم مناكرة سارتي جوهي سكو دهي انا لي واخني بحجارة معتدلة مولي واخنا اي متوسطة بين الكبر الفاحش والصغر الدقيق دو نيك دوجو ري ري بوب دو نيك دوجو سيو سيو روت بوب سيواي بوب اذ الاول يشوه والثاني يطوله دا ياغال يطول الموت ولم يعرف خمط مام مالك مداءة البين ولم يعرف خمط مام الإمام مالك مداءة البين التي جكك سيريا ثم الإمامي طب الإمام با مالك نانا لنين نيني سحلنا من دي جام كن جالو سيريا سيريا وان بن جالو كسخ نيو جيك جام أيسان مالك مام نانا لولو سخل تي مام دلولو تي مام أتغمنا ولم يعرف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في حديث صحيح ولا سنة معمول بها بداءة البينة الشاهدة بسناد الرجم ثم بداءة البينة الشاهدة بسناد الرجم ثم تصلية الإمام الذي حكم به ثم تصلية الناس وحديث أبي داود والنسائي لم يصح عند الإمام قال أقامت الأئمة الحدود ولم نعلم أحدا منهم تولاها بنفسه ولا ألسم البينة البداءة بالرجم ما لدينا نجسنا كلفة يدفع جدا بطاي واي بس نيو لسكان نتوم دفع القبوكم دان دان دقل رك يدفع واي لسا من يوم يدفع بسن بوب بس نيو دي جدا مكان نكونا da séré jëkke kendor ci top lolou dal soxol ci mom kala itin niki aju jëf jëfilu mutlaxan ak mom man di dewe ene ko xam da jëf jëfilu jëfilu moy goor jël ab sawkayam def ko ci buntu suufu goor ni mom walu dañ ko daan def tamu jëf ju ñaaw ñaaw koku momit ñako def dañ leen di jam ay dañu bañu faatu mutla xam da cey djuglu mutla xam xami taqiyidi de gawni hi muhsanan adi ko tank ci musene yu ba mu ñak sene yu te ñaar ñep lañuy def lolu jam gi tax muna laitul moy ansu mansu mansu bin di liwati fahilan kana aw mafula wa in habude ak donte ñaari jam lañ aw kafireni wala ñaari yefur ñu jëf jëf ñaaw ju doon te ñaari jaam lañu ba ñaari jëfër lu way fekk nañu ay mukallaf and seen sago rek duté ñu def leen ko way duté ñu dem leen wa tax mu ne li shartil bulughi wal haqli fa la yurjamu saghirun wala majnunun wala mukrahun wala balighun makkana sabiyyan ولا يشترط بلوغ المفعول فيه في رجم الفاحل دوني سارت ني كان كو ديف فاو دي كالا هيل ني دورا جام كو ديف ديت و جولي دا دوريس نا البكر كو خامي سيني ووت البكر كو سيني ووت فا جولو الذي لم يحسن البكر الخر كاي غور مي اتان تيمير يار waxane da ñalo te fekk na mom seeni wut waye gorla dañ koy door téméré yar mo xamna rajulan kana aymratan téméré yar lay doon bi sawtin wa darbin mu'tadilayn yar bi ne di gromu namuy xacce itam mom moy door de di gromu rek kay mu téméré wa tashattara xaj na ci di jugo bi rek ci ñam ki nga xamne mo ñalo bu fekke ni seeni wut kon ndegam jam la dañ ko ciow prouve clear dañ da def gorsa dañ ko def mom xaj ba wa in qalla ak donte newna donte sax amna dara ci jam lay ak jam ci mom newna ni ci mom boko defon ñent xaj ñet xaj ñepp gor la ben xaj ci mom rek mo doon jam du tey du jalo yit prouve rek lañ koy ciow xajum ko fa bëgg wax wa in qalla riqquhu kam bahadin wa mudabbarin ومكاتب وأم ولد وموتق لأجل لقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب وقيس الحبيب على الإماء إذ لا فارق بينهما قلنا المبخسة يا مدرة جامرة بنجالو موخم دا سيو موخم دا سيو نحجام موم بنجالو ديسبوري موم ديسبوري كتن دك تبو بايتام خاج بور ليام بجروف كيار لنكو جو wa tahassana sayyuna kullun kenn ku ne doona sahibi ci dul morom bil hiqqi ci gore wal waqti akuk laal baxdaho ci gannaaw neena ñaari jaam ñi nga xamne moy goor ba jigen buñ de sey lay tax ñu japp ne sayyuna moy ko xamne gore nga te sa morom gore wut yow mi gore gana ba nga gore wonat bo jotté ngay seen jotté bo xamne wërna ay japp ne yow sayyu nga sa morom mi gore gul mom sayyu wut ay yow mi nga xamne gore nga ki nga gore wu tuti nga jotté ki nga doon seen jotté bo xam du ci jamono mbeureuk ba wasin ba yoyu ñu japp ne yow seen wu nga yow kene mo kayer ka nga bokku te gore gu mo mo seen wut mo seen wu gut ay bu wax ne wa in kana zawjani raqiqain wa utiqa ahaduhuma wa wati'a ba'da i'taqi كن تحسن كل أي كل واحد منهما دون صاحبه الذي لم يؤتق بسبب الحق له والوقي بعده وغربت تمران كيليفنا الخر غرسة الذكر كي غور فقد دون حاما أبات لأن كو خمنا داي غور دي غور تفاكنا سنيو تفاكنا نجالو بنشاو كو ياري بنو فين دنكو تمران كيلو ميرن كو يكين دي كدك في يوم كو جبنن دك te ko ba te te gi djuma nak wa ajru ho te payu yobbu ko ci dekk bobu xalihi war nako mali liko wara jël ci dekk bi tejj ko ci benen dekk lolu bokay fay ci alali bobu su ko defé nak lim ne gor gemi na jam mom de su ko ge de su ko tu brankel moy jël ci dekk yobbu ci benen gor la wax gene na jigen tam non atax mu ne fala tuqarrabu al unsa iz fi taghribiha إهانة على فسادها وتعريضها له الحر إن الحر فقط إن الحر الذكر فقط فبقوحنا أي دون الرقيق لتعلق حق سيده بخدمته وإن لم يكن لن يكن له ديكون المال فمن بيت المال كنت تكيني في بيت المال yo xone mom mi ndialo ko ko re genn dekk bobu ci benen mo wara fay lañuy fay bobu ko ci dekk bobu do ñu neena su fekke ni amul alal kon te beytimal amna beytimal koy fay su beytimal amut julit ñi ñokoy bolé fay ko ko defé at lay am fofu haman kamilan masjunam wasajnu tabi li taghribi fala yusjunu man la yugharrab kal mar'ati wa raqiqi ka fadak lu tol ni fadak wa khaybar ak khaybar nil madina tambale madina ba dekk bañ ko yobbu ak bu defé won jalo gi du sore digënté madina ak khaybar ba digënté madina ak fadak rek bu dal li bax ndax dañu wax ni wanafa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nil madina ila al khaybar dañu tek dakk won na ko jalo génné ko Madina yobbu ko Khaybar wa nafa Umar radiyallahu ta'ala anhu min al-Madina ila Fadak wa ila Khaybar wa Ali radiyallahu ta'ala anhu min al-Kufati ila Basra ah Umar masna daqiqu jalo Madina yobbu ko Fadak amna bo xamné tam Khaybar lako yobbu Ali tam masna daqiqu kenn ku jalo Kufa bi yobbu ko Basra mu tek nak fa listeu def nak ko tut sanat ak da nañ ko wax leen ni doori ñoo ko fi ñu ko yobbu dañ ko fay tek ak bi mawdi tahribi fa iza tamati sanatu yu khalla sabiluhu wa in lam tadhhar tawbatuhu so abi at mom ñu genné ko don ci sax gis ñu ci mom mandra gam tut rek na lim def ak lutay ñu bayiko wa in hari dem del sina ukhruja gennef ko saniyatu yoonu ñaarel dekk bi nga xamne ci la jalo won ba genné ko ci fekke dafa ñewata ci dekk bati at matut dañ koy dakk delaw ko ci dekk bobu wa tu akharu def na yexi al mutazawijatu aja am jeuker li haydat nga ci nan burk ki nga xamne mo ñalo bu fekke ne de jigen bi amé jeuker xamne xeyna bo demé ubuna dañ koy yexi ba gis ko mu gis deret bu gis ci deret ñu xamne mom bi ubut ñu dor ko gëtam way bis ko gëtal te fekk na ñu japp ne mën na am ci mom wala yu hajjalu rajmuha khawfan.